niet meer genoeg is om binnen te komen. Ze gaan het ons uitleggen. De premier komt binnen en ook de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, komt er achteraan. En de premier wordt aangekondigd en zal het woord nemen. Goedenavond. 16.364 nieuwe besmettingen. 16.364. En dat was het cijfer van gisteren. Het hoogste aantal geregistreerde positieve testen sinds het begin van de coronacrisis. En vandaag weer bijna net zoveel. Gelukkig is het overgrote deel van de mensen in ons land inmiddels gevaccineerd. Anders was de ellende in de ziekenhuizen op dit moment niet te overzien. Maar ook met dat grote aantal gevaccineerden is de druk op de zorg inmiddels weer extreem hoog. Zo hoog dat heup- en knieoperaties, maar ook hartoperaties, soms weer moeten worden uitgesteld. Soms al voor de tweede of derde keer. En dus ook zo hoog dat het Outbreak Management Team, het OMT, adviseert op de kortst mogelijke termijn het aantal contacten en daarmee het aantal besmettingen te verlagen. Met een harde klap van een paar weken en heel breed. Want het virus zit overal. Door het hele land, in alle sectoren en onder alle leeftijden. Daarnaast adviseert het OMT ook maatregelen te nemen om het virus de komende maanden te vertragen. We hebben dus vanavond een heel vervelende boodschap met heel vervelende en ingrijpende besluiten. Besluiten waarover we de laatste dagen lang en intensief met elkaar hebben gesproken. Omdat er zo verschrikkelijk veel belangen mee zijn gemoeid. Daarover heb ik op deze plek ook vorige keer al iets gezegd. Het is gewoon heel ingewikkeld. Vorige week hebben we onder andere de mondkapjesplicht en het verplichte coronatoegangsbewijs uitgebreid. En daarbij hebben we toen gezegd, we zullen al over anderhalve week, vandaag dus, moeten beoordelen wat de effecten zijn op ons gedrag en op de cijfers. En het OMT constateert hard en duidelijk. De effecten zijn niet goed genoeg om het aantal contacten en besmettingen nu te verlagen en de komende maanden verder te vertragen. Dus wat gaan we doen? Ik zal u zo eerst vertellen welke adviezen en maatregelen op korte termijn gaan gelden om ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen zo snel mogelijk daalt. Verlagen dus, door het aantal contactmomenten terug te dringen. Het is onvermijdelijk dat we daarvoor teruggrijpen op maatregelen die we kennen uit eerdere fases en die ons allemaal raken, of je dan gevaccineerd bent of niet. Dat is een pakket waarvan we nu denken dat het voor 3 weken nodig zal zijn. Die 3 weken hebben we nodig om een aantal maatregelen wettelijk mogelijk te maken waarmee we het virus voor de periode daarna willen vertragen. Dat zijn dus nieuwe en andersoortige maatregelen die meer passen bij de huidige fase, waarin de meeste mensen zijn gevaccineerd. Denk aan de verdere uitbreiding van het coronatoegangsbewijs, die we overigens ook vorige keer al aankondigden. Maar we willen ondernemers in bepaalde sectoren straks ook de keuze bieden te werken met een toegangsbewijs voor mensen die zijn gevaccineerd, genezen of getest, of alleen voor mensen die zijn gevaccineerd en genezen. Dus wat in Duitsland en ook bij ons al 3G en 2G wordt genoemd. En dat deel zal Hugo de Jonge straks voor zijn rekening nemen. Maar ik begin met een hartekreet. Met een dringende oproep aan ons allemaal om na te denken over de vraag: kan ik nog iets extra doen? Kan ik nog iets meer doen dan nu? Kan ik iets beter doen? Welk extra stapje kan ik zetten? En dat maakt niet uit waar of hoe, thuis of onderweg, op het werk of op school, op de sportclub of in de winkel. Want maatregelen werken alleen als we allemaal meedoen. Het is echt waar. U, ik en iedereen die kijkt, kan zijn of haar steentje bijdragen. Ik zou daar het liefst met iedere Nederlander persoonlijk over in gesprek gaan. Maar dat is simpelweg niet mogelijk. En dus wil ik dat ook hier vandaag op deze plek gezegd hebben. En wat ik ook nog een keer wil zeggen, de basismaatregelen die gelden echt overal en die gelden voor iedereen. Dus ook als je gevaccineerd bent. Thuisblijven bij klachten, zo snel mogelijk testen en wachten op de uitslag. Nog een keer, ook als je gevaccineerd bent. En na een positieve test ga je dus in quarantaine met je huisgenoten, zolang als de GGD adviseert. En natuurlijk handen wassen en geen handen schudden. Hoesten en niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. En zorgen voor genoeg frisse lucht, ook nu het buiten kouder wordt. Praktische tips over hoe je het best kunt ventileren staan bijvoorbeeld op de site van het RIVM. Maar thuis geldt als regel dat het 24 uur per dag gewenst is dat er frisse lucht naar binnen kan komen. Dat kan bijvoorbeeld door een raam op een kier te zetten of door ventilatieroosters open te laten staan. En verder is het belangrijk elke dag een kwartier lang goed te luchten door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Bijvoorbeeld na het koken, douchen of als je met meer mensen in een ruimte bent geweest. En het is verstandig om te zorgen voor frisse lucht als je ergens binnenkomt, bijvoorbeeld op het werk. En dan concreet de maatregelen. Met onmiddellijke ingang gelden de volgende zeer, zeer dringende adviezen. Om te beginnen thuisbezoek. Ontvang thuis niet meer dan 4 gasten per dag van 13 jaar of ouder. Dus even geen feestjes met veel gasten en geen grote familiebijeenkomsten. Ook niet als de meeste mensen gevaccineerd zijn. Want hoe goed de vaccins ook beschermen, en dat doen ze, het is nooit voor de volle 100%. En we weten dat de meeste besmettingen achter de voordeur worden doorgegeven. Een andere belangrijke besmettingsbron is het werk. Zeker, veel mensen werken nog steeds thuis. Maar het zou beter zijn als nog meer mensen dat zouden doen, omdat op het werk veel contacten plaatsvinden. En afstand houden op het werk blijkt in praktijk heel lastig te zijn. Dus ook het thuiswerkadvies scherpen we met onmiddellijke ingang aan. Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Een oproep aan werknemers, maar zeker ook aan werkgevers. Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. En dat bedoelde ik ook onder andere met die vraag. Wat kan ik doen? Maar met alleen basisregels en adviezen komen we er niet, helaas. Voor de harde klap, waar ik het zojuist over had, is ook een aantal harde ingrepen nodig. En het gaat daarbij om 6 afzonderlijke maatregelen die ingaan vanaf morgen. Zaterdag 13 november, zaterdag 13 november, morgen dus, 6 uur 's avonds. En die het aantal contacten per direct moeten verminderen. Ten eerste komt de verplichting terug 1,5 meter afstand te houden. Overal waar het coronatoegangsbewijs niet geldt. Binnen en buiten, met uitzondering van huisgenoten, zoals dat ook eerder het geval was. Concreet. In het restaurant wordt je coronatoegangsbewijs gecontroleerd en geldt de 1,5 meter dus niet. Maar als je met je vrienden gaat wandelen in het park of als je gaat winkelen, dan houd je 1,5 meter afstand. Voor de verplichte 1,5 meter afstand gelden een paar voor de hand liggende uitzonderingen. Zoals wanneer je zelf gaat sporten en een sport beoefent waarin 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Of als je zelf doet aan kunst- en cultuurbeoefening. En in het openbaar vervoer en het onderwijs. En belangrijk voor de jongste kijkers, de intocht van Sinterklaas kan morgen doorgaan als dat mag van de burgemeester. Ten tweede, daar waar het corona-toegangsbewijs geldt, wordt een zitplaats verplicht. Met uitzondering van de zogeheten doorstroomlocaties. Dus wel in de horeca en de concertzalen, maar niet in de musea en op de kermis. Ten derde gaat morgen een verplichte sluitingstijd gelden voor de horeca, voor winkels en alles wat valt onder de niet-essentiële dienstverlening. Tussen 8:00 s'avonds en 6:00 s'morgens zijn de horeca en de supermarkten en andere levensmiddelenwinkels, de zogenaamde essentiële detailhandel, gesloten. Tussen 8:00 s'avonds en 6:00 s'morgens. Tussen 6:00 s'avonds en 6:00 s'morgens sluiten de rest van de winkels, de zogenaamde en de niet-essentiële dienstverlening. Daaronder vallen onder andere de contactberoepen, zoals kappers, nagelstylisten en sekswerkers, casino's, beurzen en congressen, sauna's en zonnebanken. De horeca kan na 8:00 s'avonds wel uiteraard bezorgen of laten afhalen, net zoals vroeger. Ten vierde gaat deze sluitingstijd van 6:00 s'avonds tot 6:00 s'morgens ook gelden voor evenementen. Van kerstmarkten tot congressen en beurzen. Uitgezonderd zijn culturele voorstellingen met zitplaatsen. Theaters en bioscopen blijven dus open. Voor alle culturele voorstellingen en alle evenementen waar mensen een vaste zitplaats hebben, gaat wel een maximale groepsgrootte gelden van 1250 personen. En belangrijk, uitvaarten vallen juridisch formeel vreemd genoeg in de categorie evenementen. Zo is dat nou eenmaal in de wet geregeld. Maar die kunnen uiteraard gewoon plaatsvinden zoals ook nu. Ten vijfde, alle sport kan in principe doorgaan, maar er gaat wel een verbod gelden voor publieke wedstrijden en trainingen. Binnen en buiten, in het professionele sport en de amateursport, overdag en 's avonds. Dus, hoe pijnlijk ook, Nederland-Noorwegen wordt volgende week zonder publiek gespeeld. En ten zesde gaat vanaf morgen opnieuw een verplichte maximale groepsgrootte gelden van 75 mensen in het mbo, het hbo en op de universiteiten. Zoals eerder. Maar ook zoals eerder met een uitzondering voor de tentamens. Al met al is dit een heel ingrijpend pakket. En ook een pakket dat natuurlijk opnieuw om ondersteuning vraagt. Voor ondernemers die door deze maatregelen hard worden geraakt. En ik wil daar heel duidelijk over zijn. Die noodzakelijke steunpakketten die gaan er komen. En wel op de kortst mogelijke termijn. Wat we vandaag hebben besloten, en dat realiseren we ons maar al te goed, grijpt opnieuw diep in het leven van heel veel mensen. En daarom hebben we gisteren ook langer dan normaal met elkaar gesproken. Omdat de weging van alle belangen gewoon steeds ingewikkelder wordt. Wat we nu doen, doen we om het aantal contacten en daarmee het aantal besmettingen snel in een paar weken naar beneden te krijgen. Achter de voordeur, op het werk en op allerlei plekken in de samenleving waar mensen elkaar tegenkomen. Dus heel breed. En niet gericht op één sector of op één groep. Omdat, en ik zei het al, het virus zit weer overal en moet dus ook overal bestreden worden. Wie het nu duizelt van alles wat ik net heb gezegd, en ik zou dat op zich niet gek vinden, die kan op rijksoverheid.nl precies nalezen wat, wanneer en waar geldt. In ieder geval, over 3 weken, en dat is op 3 december, gaan we dit hele pakket en alle andere huidige regels opnieuw beoordelen. Dus dan komen we ook zeker bij jullie terug. Ondertussen houden we uiteraard een vinger aan de pols en werken we hard door aan een nieuw type maatregelen waarmee we het virus de komende maanden kunnen vertragen. Op een manier die past bij de fase waarin de meeste mensen inmiddels volledig zijn gevaccineerd. En daarover nu graag meer van Hugo de Jonge. Beste mensen, ik sprak gisteren iemand uit de zorg en die zei me, het is alsof je de marathon hebt gelopen. Je bent bijna bij de finish. Je hebt 42 kilometer in de benen en dan hoor je dat je nog 10 kilometer moet. En zo voelt het. En zo voelt het misschien wel voor heel veel van ons. En toch moet het. Die dik 16.000 besmettingen, dat zijn de mensen die zich hebben laten testen. En dat doet lang niet iedereen. Het werkelijke aantal zou nog wel eens veel hoger kunnen zijn. En dat betekent dat dit een risicovolle tijd is voor mensen die niet beschermd zijn tegen het virus. Niet door een vaccin. En ook niet doordat ze corona hebben gehad. En dat is toch een grote groep van zo'n 1,5 miljoen mensen. En het feit is dat iedereen die niet beschermd is, vroeg of laat een keer besmet wordt. En daarnaast zien we dat ook een aantal gevaccineerden, met name ouderen, de kans lopen om in het ziekenhuis te komen. Al is die kans wel heel erg veel kleiner. Het RIVM schat in dat we in totaal nog zo'n 18.000 ziekenhuisopnames kunnen verwachten en 3.500 mensen op de intensive care. En we moeten natuurlijk vooral zorgen dat die mensen niet allemaal tegelijkertijd een ziekenhuisbed nodig hebben. Want als te snel te veel mensen te ziek worden, dan zijn de gevolgen te groot. De zorg kan dat gewoon niet aan. En dat is wat nu lijkt te gaan gebeuren als we niet ingrijpen. En daarom moeten we wel ingrijpen. En allereerst het aantal besmettingen verlagen. En daarna de verspreiding van dat virus vertragen. En ik snap dat dat een gevoel geeft van, oh jee, daar gaan we weer. Zijn we dan helemaal niks opgeschoten? Nou, gelukkig wel. Als we goed naar de cijfers kijken, zien we hele belangrijke verschillen met een jaar geleden. De situatie is echt anders. Het verschil is vaccinatie. Want door de vaccins worden we minder vaak ziek, minder erg ziek, maken we anderen minder ziek. En zonder de vaccins zou de zorg met dit enorme aantal besmettingen al lang overlopen zijn. Dus de vaccins doen hun werk. En dat geeft houvast en perspectief. Met elke prik staan we sterker. En wat ook houvast geeft, is dat dankzij die hoge vaccinatiegraad niet meer voor iedereen dezelfde beperkingen hoeven te gelden. Maar eerlijk is eerlijk, zo'n gerichte aanpak is ook best een dilemma. We staan voor de keuze, moeten we steeds een deel van de samenleving plat blijven leggen als het virus opleeft? Dat helpt absoluut om het aantal besmettingen snel omlaag te brengen en daarmee het aantal ziekenhuisopnames. Maar het richt ook heel veel schade aan. En is het echt nodig? Of kun je met coronatoegangsbewijzen de samenleving zoveel mogelijk openhouden? En is dat ook niet eerlijker tegenover al die mensen die hun verantwoordelijkheid hebben genomen en die prik al wel hebben gehaald? Als we het virus gericht de pas afsnijden, kunnen zoveel mogelijk ondernemers hun zaak draaiend houden. Cafés, evenementen, gewoon open blijven voor de mensen die beschermd zijn tegen het virus. Als we liever geen onderscheid willen maken tussen mensen die al beschermd zijn en mensen die dat niet zijn, dan is de kans groter dat we, zeker in de winterperiode, allemaal met meer beperkingen moeten leven. Makkelijke keuzes zijn er dus niet. En alles afwegend en op basis van de adviezen van het OMT heeft het kabinet besloten om het werken met het coronatoegangsbewijs verder uit te breiden. Dat is die gerichte aanpak die we willen vormgeven en dat doen we met de volgende nieuwe maatregelen. Het coronatoegangsbewijs gaat ook gelden voor niet-essentiële winkels en bij niet-essentiële dienstverlening. Dat is jargon, maar wat we bedoelen is, bij de supermarkt kun je gewoon naar binnen. Zij het natuurlijk met de maatregelen die daar gelden, maar in de woonwinkel laat je je QR zien. Het wordt mogelijk om coronatoegangsbewijzen te vragen op het werk. In elk geval in een deel van die sectoren waar ook de bezoekers de QR-code moeten laten zien, zoals in cafés en restaurants. Maar ook in andere sectoren willen we werkgevers de mogelijkheid geven om coronatoegangsbewijs aan hun mensen te vragen, om zo de werkplek veiliger te maken. En het moet mogelijk worden om het coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs in te zetten. Maar alleen als het niet anders kan. Dat wil zeggen, alleen als de situatie zo zou verslechteren dat online onderwijs het enige alternatief zou zijn. En tot slot, daar waar de risico's op besmetting het allergrootst zijn. De volle kroeg, de festivals, de evenementen, overal waar mensen bovenop elkaar staan. Daar wordt het mogelijk om alleen mensen toegang te geven die gevaccineerd zijn of genezen van corona. Ofwel de 2G-aanpak die we ook in steeds meer landen om ons heen zien. Getest, die derde G, getest kom je dan niet meer binnen. Op die plekken tenminste. En waarom? Nou, omdat niet beschermde mensen op dit soort plekken gewoon te grote risico's lopen. Allereerst voor zichzelf, om zelf besmet te raken. Door andere ongevaccineerde mensen, maar ook door mensen die wel gevaccineerd zijn, want die kunnen het virus immers ook bij zich dragen. Voor gevaccineerden is dat nauwelijks een risico, voor ongevaccineerden wel. Dus ook al loop je zonder virus, met een negatieve test, naar binnen, je kunt met het virus terug naar huis gaan. En het thuis weer doorgeven aan je gezin, de rest van de familie, aan ongevaccineerde vrienden. En al ben je zelf ijzersterk en kerngezond, ergens komt dat virus iemand tegen die dat niet is. De risico's van het coronavirus zijn voor ongevaccineerde mensen gewoon vele malen groter dan voor gevaccineerde mensen. De kans op ziekenhuisopname na een besmetting is 17 keer groter als je niet gevaccineerd bent. En de kans dat je na een besmetting op de IC komt is zelfs 33 keer groter als je ongevaccineerd bent. Dus die keuze voor die 2G-aanpak maken we niet zomaar. En ondernemers houden een alternatief. Zij kunnen er ook voor kiezen om mensen de toegang te geven met een negatieve coronatest, net als nu. Maar dat moet dan wel in combinatie met placering, ofwel iedereen op zijn eigen stoel. Deze nieuwe maatregelen gaan niet meteen in, want daar is een wetswijziging voor nodig. Maar zodra dat rond is, gaan die nieuwe maatregelen ons helpen om zo snel en zo veilig mogelijk de samenleving weer te openen en zoveel als mogelijk open te houden. Is dit dan een vaccinatieplicht? Zullen heel veel mensen zich afvragen. Nee, dat is het niet. En de keuze voor vaccinatie blijft altijd een vrije keuze. Maar de verstandige, de solidaire keuze is om het wel te doen. Vrijheid gaat hand in hand met verantwoordelijkheid. Omdat keuzes consequenties hebben. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. En we blijven daarom alles op alles zetten om mensen te bereiken in de wijken waar de vaccinatiegraad te laag is. De GGD's en de huisartsen doen daar al echt fantastisch werk. En daar bouwen we de komende tijd op verder. In de 30 gemeenten waar de besmettingsgraad het hoogst is en de vaccinatiegraad het laagst, geven we die aanpak een extra impuls. We willen in gesprek met de twijfelaars. Met de mensen die vandaag niet naar deze persconferentie kijken. Met de mensen die het vaccin nog niet aandurfden. Met iedereen die nog niet gevaccineerd is. We blijven vragen beantwoorden, desinformatie weerleggen en vooral, we blijven vaccineren. Dat doen we wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm. En we doen nog iets. De bescherming van de vaccins is nog altijd heel erg hoog. Maar om te zorgen dat de bescherming op peil blijft, starten we versneld, uit voorzorg, vanaf eind volgende week met de boostercampagne. Ouderen eerst, te beginnen met de 80-plussers. En de mensen die wonen in zorginstellingen. En de mensen die werken in de zorg. Want we moeten hen in de benen houden. En daarna is die derde prik voor iedereen beschikbaar. Beste mensen, de maatregelen van vandaag zullen tot veel discussie leiden. Maar we kunnen het nog zo oneens zijn met elkaar. Dat we de zorg toegankelijk houden voor iedereen, dat is voor ons allemaal belangrijk. Of je nou geprikt bent of niet. Laten we dat in ieder geval voor ogen houden. En daarin hebben we echt allemaal een taak. Iedereen kan helpen. Door je alsnog te laten vaccineren. Of, als je al gevaccineerd bent, door het gesprek aan te gaan met iemand die nog niet durft of nog niet wil. Want al kunnen we nooit bij iedereen de twijfel wegnemen, iedereen kan iemands twijfel helpen weg te nemen. En ik weet hoe moeilijk dat is om dat gesprek ook aan te gaan. Want het lijkt soms wel alsof we steeds meer tegenover elkaar staan, in plaats van tegenover dat virus. En juist nu we elkaar zo hard nodig hebben, kan dat eigenlijk niet. Maar in je eigen bubbel, op social media, heb je altijd gelijk. Want zo werken sociale media nu eenmaal. Het punt is, het virus trekt zich van dat gelijk niks aan. We kennen allemaal wel iemand die verknipte filmpjes en verdraaide cijfers uit de mouw schudt, die net niet helemaal kloppen, maar waar je misschien ook niet zo snel een antwoord op hebt. En toch is het belangrijk om dat gesprek aan te gaan. Wijs naar betrouwbare bronnen. Stel vragen. Waar heb je informatie vandaan? Weet je zeker dat dat klopt? En dat is niet makkelijk, maar we moeten met elkaar in gesprek blijven. Laten we het hoofd koel houden en het hart warm en samen doen wat nodig is. En zolang het nodig is. NOS. Meneer Rutte, u kondigt zware maatregelen aan, zeker voor de komende 3 weken. Als ik u goed beluister, kunt u niet beloven dat het na die 3 weken ook echt klaar is? Of kunt u dat wel? Je kunt geen harde garanties geven, maar de verwachting is, als je kijkt nu naar de situatie, dat deze harde klap die we nu geven ertoe leidt dat het aantal besmettingen zal gaan dalen. Hij moet dalen, dat aantal besmettingen bij voorkeur, met toch wel zo'n rond 20%. Hè, dat we nu op die R R zitten van ongeveer 1,2. Hè, dus je moet eigenlijk, er moet eigenlijk wel zo'n 20% af. Plus dat je ook niet zeker weet of alle vaccins altijd 100% houden en of iedereen zich laat testen. Maar het zou goed zijn als het daalt. Dat is de bedoeling. Dat verwachten we ook met dit pakket. Dus harde garanties, helaas. Maar dit is wel de bedoeling. En uiteraard dan wel, dat is echt belangrijk, een alternatief. Hè? Dus het pakket wat de jongen net toelicht. Het pakket om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je ook het kunt vertragen verder, het virus. Dat moet er dan ook wel zijn. Maar er is een groep mensen die heeft zich laten vaccineren en die dacht daarmee van maatregelen af te zijn. Ja. Misschien wel bereid om kort iets weer te doen, maar ja, wat doet het dan voor het draagvlak als u niet eens kunt zeggen dat het na 3 weken nog niet klaar is? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we uiteraard opnieuw proberen gewoon de feiten te benoemen. De feiten zijn dat we die klap op het virus moeten geven nu, op die verspreiding. En we verwachten dat we hiermee een heel eind gaan komen, dat dit het kan bereiken. Maar dan moeten we het ook met z'n allen doen. En vervolgens moet je ook natuurlijk dat politieke en maatschappelijke debat voeren over dat vertragingspakket wat daarna komt. Ik heb daar goede hoop op, omdat we allemaal denk ik zien dat iedereen, of je nou gevaccineerd bent of niet, moet mee kunnen doen in deze samenleving. Je wilt ook niemand dwingen een vaccin te nemen. Maar het is ook reëel dat als we zien dat het vaccin er echt toe bijdraagt, dat de druk op de zorg veel minder is. Dat je ook zegt, ja, je moet toch kijken waar kun je dat onderscheid op een nette manier maken langs de lijnen die net geschetst zijn. Bent u niet bang dat de persconferentie vanavond als een verkeerd signaal overkomt naar de mensen die hebben geluisterd naar u, die QR-controles hebben gedaan, die zich hebben laten vaccineren, maar die dan toch weer geconfronteerd worden met maatregelen? Nou, het punt is dus, dat zie je hier, en dat is natuurlijk een ongelofelijke tegenvaller, dat je hoopte natuurlijk langs de lijn van de vaccinaties zo'n beetje helemaal van de ellende af te zijn. En wat je nu in heel Europa ziet, dat dat niet het geval is. Wat we wisten is dat je rekening moest houden met seizoenseffecten. Dat je rekening moest houden met ook de vraag in hoeverre zijn de vaccins gelijkmatig over het land gezet. Zijn er niet te veel groepen waar die vaccinatiegraad te laag is? Ze wisten dat we er allemaal rekening mee moesten houden. Wat natuurlijk een tegenvaller is, is toch wel het enorme effect wat dat nu blijkt te hebben. En daar heb je gewoon mee te dealen met z'n allen als samenleving. Mooier is het niet. Maar wat je natuurlijk uiteindelijk wilt, is wel zeggen, ja, weet je, als je nou die verantwoordelijkheid genomen en dat vaccin hebt gezet, ja, dan is het ook logisch, op korte termijn is het lastig dat onderscheid wat meer te maken. Maar dat je dat op langere termijn, en dat zit dus in het vertragingspakket, dat je daar toch meer dat verschil gaat zien. Dat is onvermijdelijk. Dat zijn nu de zorgen van de gevaccineerden. Tegelijkertijd is er ook een groep ongevaccineerden en mensen die met hun sympathiseren, die gruwen van dat wat u in beleidstermen 2G noemt. Dat je dus, als je niet gevaccineerd bent, niet overal meer in kan. Maakt u dat niet ongeloofwaardig? Want u gruwde altijd van die vaccinatiedrang. We hebben altijd gezegd een vaccinatieplicht. Dat willen wij niet. Maar u heeft volgens mij ook gezegd, ook, je moet je niet verplicht gaan voelen om te bewijzen dat je gevaccineerd bent. Ja, en in dit geval blijft het 2G. Hè? Dus het is of gevaccineerd of genezen. En dat vinkje bij de deur, dat weet niet. Hè, degene die dat vinkje controleert, die weet niet met welke reden jij naar binnen gaat. Bij 3G is het of getest, of gevaccineerd, of genezen. En dat vinkje wordt altijd even groen. Dus je ziet nog steeds niet, het is geen vaccinatiebewijs als zodanig. Je ziet nog steeds niet dat het via vaccinatie is dat je naar binnen gaat. Dus dat kunnen we gestand doen. Maar ik snap wel dat mensen denken, ja, maar nu voel ik me wel steeds meer eigenlijk een beetje gedwongen om toch die kant op te gaan. En toch wil ik daar iets tegenover zetten. Kijk, wat we met elkaar moeten doen, is de samenleving veilig houden. En wat we tegelijkertijd moeten doen, en dat is echt onze taak, alle maatregelen die daarvoor nodig zijn, zo proportioneel mogelijk nemen. Als het mogelijk zou kunnen zijn om met 2G een café langer open te houden, een festival wel door te laten gaan, maar dan met 2G, dus dan alleen voor mensen die of gevaccineerd zijn of genezen, dan is het eigenlijk onze taak om dat gewoon mogelijk te maken. We hebben iedereen de kans gegeven om zich te laten vaccineren. Iedereen mag ook zeggen, nou, ik twijfel nog, of ik wacht nog even, of dat mag. Het is onverstandig, maar het mag. Maar dat wil niet zeggen dat die ondernemer dan zijn zaak niet meer mag runnen, toch? Dus we moeten ook daarin eerlijke keuzes maken die proportioneel zijn. Nou, en dat zijn hele ingewikkelde dilemma's, dat ben ik onmiddellijk met iedereen eens. En tegelijkertijd in dat dilemma heeft het kabinet wel een hele duidelijke keuze gemaakt. Voor nu is het onze taak om met een aantal stevige maatregelen dat virus te verlagen. En voor de wat langere termijn willen we juist op een andere manier, hè, door dat virus te vertragen, de samenleving openhouden. En op die manier te doen wat we allemaal willen. Namelijk zo min mogelijk schade aanrichten met de maatregelen die we moeten nemen om dat virus onder de duim te krijgen. En de zorg toegankelijk houden voor iedereen. U schetst dat dilemma duidelijk, maar moet u daar dan ook niet eerlijk bij zeggen, ik vind nu iets anders dan ik eerder zei? Nou, ik vind niet iets anders dan ik eerder zei. Maar ik zie wel.